حضرت کلندر رسول حضور رحمتہ اللہ کلندر رسول کے گل ہے حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ تمام ہزار آواز ضرور پاک نظر خیر بچے لیے ضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جی میں تینوں اندر روتا تے پھر کئیت جانا گیا جے کہ ہم لے والا نہ ہو راہی بلے ہم پریا روشارے میرا مدی لے نہ قرآن کتاب تین ہوگا نماز